นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระอาจารย์ทูลขิปปปัญโยครับท่านไปโปรดโยมพ่อในนรกเหตุเกิดในคืนหนึ่งครับตอนดึกแล้วพระธุดงค์รูปหนึ่งนั่งร่างตรงนิ่งสมาธิตั้งมั่นจิตรวมกันเป็นหนึ่งกระนั้นสัมผัสที่6ก็ตระหนักได้ว่าแขกมาเยือนแล้วเปรตร่างสูงใหญ่ทะมึนก้าวเข้ามายืนตรงหน้าท่าทางมุ่งร้ายหมายขวัญแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ภิกษุรูปนั้นหวั่นไหวตื่นกลัวแต่อย่างใดท่านกำหนดจิตแผ่เมตตาให้ไม่นานนักเปรตตนนั้นก็สุดร่างลงก้มกราบแสดงท่าทางอ่อนน้อมยอมรับฟังข้อธรรมที่พระธุดงค์เริ่มเทศนาโปรดหนึ่งในตำนานมาตรฐานที่สุดของประวัติพระสุปฏิปันโนอันหมายถึงพระสายปฏิบัติหรือว่าพระป่าเนี่ยเห็นจะเป็นเรื่องราวการเผชิญหน้ากับผู้ผีปีศาจอาถรรพ์ป่าเขาประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ประเภทท่องนรกเยือนสวรรค์เช่นเดียวกับประวัติของพระอาจารย์ทูลขิปปปัญโยหรือว่าพระปัญญาพิสารเถระเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีเรื่องราวทุกประเภทที่พระป่าทุกรูปเคยผ่านพบเผชิญมาพระอาจารย์ทูลท่านเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านหนองค้อตำบลบัวค้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามท่านเป็นบุตรคนที่5ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด10คนของนายอุทธาแล้วก็นางจันนามสกุลนนรือชาท่านเกิดวันจันทร์ที่20พฤษภาคมปี2478ครับช่วงที่ท่านยังเป็นเด็กท่านมีอุปนิสัยที่แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นๆในครอบครัวกล่าวคือท่านจะไม่ยอมทานข้าวร่วมสำรับเดียวกันกับพ่อแม่พี่น้องต้องแยกสำรับสำหรับท่านอีก1สำรับต่างหากที่ถือว่าแปลกไปกว่านั้นก็คือท่านจะไม่ยอมรับประทานอาหารดิบแม้ว่าการรับประทานอาหารดิบเป็นต้นว่าลาบก้อยของชาวอีสานจะถือว่าเป็นเรื่องปกติและถึงแม้จะมีการแอบทำอาหารดิบให้ท่านรับประทานแต่ท่านก็จะอาเจียนออกมาจนหมดตรงนี้สื่อเป็นในๆให้เห็นว่าเด็กชายทูลมีหัวใจพระโพธิสัตว์ใจบุญสุนทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเป็นคนพิเศษของเด็กชายทูลอีกประการหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นๆก็คือเมื่อตอนจบการศึกษาภาคบังคับได้บัพพชาเป็นสามเณรและสามารถท่องบทสวดกุศลาธรรมมาคือบทสวดตอนงานศพเนี่ยได้อย่างแม่นยำเพียงชั่วคืนเดียวซึ่งเป็นเรื่องยากที่ใครจะทำเช่นนั้นได้แสดงถึงการมีความจำเป็นเลิศทีเดียวที่นี้กล่าวให้ชัดเจนก็คือพระอาจารย์ทูลได้บวชถึง3ครั้งนั่นก็คือบวชเป็นสามเณร1ครั้งจนสอบได้นักธรรมเอกก่อนลาสิกขาออกไปช่วยงานครอบครัวบวชพระ2ครั้งคือตอนอายุ20กับ27ช่วงที่ท่านบวชครั้งแรกได้ลาสิกขาออกไปประกอบอาชีพเป็นเสมียนโรงงานน้ำตาลเนื่องจากกล่าวขานกันว่าท่านมีความจำเป็นเลิศอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วบวกกับมีความเชี่ยวชาญด้านการคิดคำนวณเป็นอย่างยิ่งพอบวชครั้งที่2เมื่ออายุ27ท่านก็ได้อุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาโดยไม่ยอมสึกหาลาเพศเลยย้อนกล่าวไปในด้านวิถีแห่งความเป็นพระป่าที่ยึดมั่นกับการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั้นพระอาจารย์ทูลได้ผ่านพบและพบเจอมาหมดแล้วทุกรูปอาทิเช่นการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษจนสลบคาที่เพราะต้องการที่จะบรรลุพระนิพพานภายใน7วันจนเพื่อนสหธรรมิกเข้าใจว่าท่านสิ้นใจไปแล้วนอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ที่น่าตื่นตะลึงอีกมากยกตัวอย่างการเผชิญหน้ากับเสือโคร่งที่มีคำกล่าวตักเตือนว่าท่านต้องระวังตัวเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อกลายเป็นอาหารมื้อค่ำของมันแต่ท่านก็เอาตัวรอดมาได้การเผชิญกับผีป่าชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าผีกองกอยซึ่งมักจะล้วงกินตับไตไส้พุงของเหยื่อการประจันหน้ากับผีเปรตร่างสูงใหญ่การต่อสู้กับพญานาคที่แปลงร่างมาในรูปหมูป่าดุร้ายที่เป็นที่เล่าลือและกล่าวขานมากที่สุดก็เห็นจะเป็นการลงไปโปรดโยมพ่อที่เมืองนรกขอนำเอาบางเรื่องจากบันทึกอัตโนประวัติของพระอาจารย์ทูลเอง โดยประสบการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในป่าเขาลำนาวไพรช่วงที่ท่านออกธุดงค์แสวงหาโมกขธรรมตอนที่เผชิญผีกองกอยระบุว่าในที่แห่งนั้นมีผีกองกอยมากทีเดียวข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นผีกองกอยมาก่อนมีแต่คนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังว่าถ้าไปอยู่ป่าที่มีผีกองกอยต้องระวังตัวให้มากถ้าหากว่าทำผิดเช่นลากไม้ลากฟืนหรือท่องบนคาถาอาคมรับรองว่าเจอผีกองกอยอย่างแน่นอนเมื่อนอนหลับไปผีกองกอยจะอำแล้วล้วงกินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วตายไปในคืนนั้นเลยในวันหนึ่งข้าพเจ้าจะทดลองดูว่าผีกองกอยมันจะมากินเราได้หรือไม่ตกเย็นวันนั้นข้าพเจ้าก็ลากไม้ที่จะมาก่อไฟเพื่อระงับความหนาวเย็นเดินจงกรมแล้วก็เข้าที่ภาวนาในขณะเดียวกันก็ฟังเสียงผีกองกอยร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเสียงมันจะเย็นเยือกเหมือนกับมีมนต์ขลังก็เกิดความรู้สึกว่าผีกองกอยเอาเราจริงแล้วในคืนนี้จากนั้นก็กำหนดจิตลงสู่สมาธิในทันทีเมื่อจิตมีความสงบได้ที่แล้วก็ได้กำหนดจิตดูว่าผีกองกอยเป็นตัวอย่างไรก็เห็นได้ชัดว่าเป็นตัวใหญ่เหมือนลิงดูตาแดงลุกเป็นไฟเลยทีเดียวเหมือนกับโกรธกันมานานในขณะเดียวกันมันก็วิ่งมารอบกรดอยู่หลายรอบแล้วก็จ้องดูข้าพเจ้าอยู่มันเอามือสอดเข้ามาจับขาข้าพเจ้าเวลานั้นข้าพเจ้าก็เพ่งพลังจิตให้เป็นไฟใส่มือผีกองกอยนั้นเสียงร้องกรีดขึ้นด้วยความร้อนกระโดดออกไปนั่งห่างจากข้าพเจ้าประมาณหนึ่งวามันจะเข้ามาอีกบัดนี้ต้องเพ่งกระแสไฟใส่ให้เต็มตัวพอกระแสไฟถูกตัวก็ร้องกรีดขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปมันไปเกาะอยู่กับต้นไม้อีกต้นนึงแล้วก็โหนตัวเข้ามาครั้งที่1ครั้งที่2มันยังไม่ทำอะไรพอโหนตัวครั้งที่3มันหวังว่าจะกัดคอเราให้ได้พอดีข้าพเจ้ากำหนดจิตตั้งไว้แล้วพอผีกองกอยกระโดดเข้ามาก็ได้กำหนดจิตปะทะเอาไว้ผีกองกอยกลัวร้องเสียงหลงแล้วหนีไปในขณะนั้นจิตก็ถอนออกจากสมาธิมาพอดีเมื่อจับได้ไฟฉายก็ลุกตามออกไปดูก็ไม่มีอะไรจากนั้นมาผีกองกอยไม่มาร้องในที่นั้นอีกเลยในคืนหนึ่งผีกองกอยร้องอยู่ไกลๆก็รู้ว่าผีกองกอยจะมาทางนี้เมื่อร้องเข้ามาใกล้ๆคงจะเห็นข้าพเจ้าแล้วก็หยุดร้องไปก็ฉายไฟหาตัวผีกองกอยแต่ก็ไม่เจอในวันหนึ่งนายพรานเขาเล่าให้ฟังว่าผีกองกอยมีลักษณะเหมือนกับลิงแต่ก็ยังหายตัวได้จะฆ่าอย่างไรก็ไม่ตายในวันหนึ่งนายพรานเข้าไปดักยิงวัวป่าแต่ก็ไม่ได้อะไรก่อนออกจากดงใหญ่มาเห็นลิงใหญ่ตัวหนึ่งนายพรานก็ยิงเพื่อจะเอามากินลิงก็ตกลงมาเอานายพรานก็เอาเชือกมัดรอบสี่ขาพันให้แน่นแล้วก็คอนมาก่อนจะออกจากดงใหญ่ลิงตัวนั้นก็ถอดมือออกจากเชือกแล้วตะปบก้นมาเรื่อยๆนายพรานก็ไม่สนใจตะปบก้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนผิดสังเกตแล้วก็หันไปดูลิงที่ไหนได้มันไม่ใช่ลิงซะแล้วมันเป็นผีกองกอยร้องเสียงหลงพร้อมกับโยนทิ้งไปเชือกที่มัดขาไว้แน่นไม่มีความหมายอะไรมันตาแดงก่ำและแย่เกี้ยวจะวิ่งมากัดนายพรานก็วิ่งหนีด้วยความกลัวเรื่องผีกองกอยในผู้เฒ่าเล่าให้ฟังว่าถ้ามันจะกินคนจะมีเสียงร้องคำหนึ่งว่ากักถ้ามันร้องธรรมดาจะร้องว่ากองกอยกองกอยเสียงเย็นมากถ้ามันร้องไปมีกักลงท้ายแล้วมันจะได้กินคนแน่นอนเช่นร้องว่ากองกอยกองกอยกักถ้าเป็นเสียงกักต่อท้ายอย่าไปนอนอย่างเด็ดขาดเตรียมผ้าอุดก้นเอาไว้ก็แล้วกันทีนี้เรื่องเผชิญหน้ากับเปรตนี่ท่านพระอาจารย์ทูลได้ออกธุดงค์ไปถึงวัดร้างแห่งหนึ่งมีคนเรียกว่าวัดป่าพระนาไฮอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีที่เนี่ยผีดุมากพระกรรมฐานหลายองค์ไปพักที่แห่งนี้อาจจะไปบ่นคาถาอะไรก็ไม่รู้มีเปรตที่เขารักษาสมบัติในวัดร้างแห่งนี้ไม่พอใจมีเปรตมานอนทับตัวบ้างดึงขาบ้างไม่ได้หลับนอนต้องแบกโกรธสะพายบาดหนีไปตอนกลางคืนนั่นแหละเพราะว่าที่แห่งนี้มีสมบัติเก่าแก่อยู่ในโบสถ์ร้างนั้นเป็นจำนวนมากพระอาจารย์ทูลเข้าไปนอนอยู่ที่โบสถ์ร้างนั้นแผ่เมตตาด้วยใจอันบริสุทธิ์ให้แก่พวกเปรตทั้งหลายในคืนที่หนึ่งที่สองไม่มีอะไรคืนที่สามผีเปรตมาแสดงตัวให้เห็นเป็นในลักษณะตัวใหญ่ดำทะมึนเข้ามายืนดูท่านท่านก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วก็บอกเขาไปว่าข้าพเจ้ามาอยู่ในที่นี้ไม่มีเจตนาจะมาหาสมบัติอะไรตั้งใจจะมาภาวนาปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในมรรคผลนิพพานเท่านั้นจากนั้นผีเปรตก็หายตัวไปหลังจากนั้นต่อมาอีก3วันผีเปรตก็มาปรากฏให้เห็นอีก มาครั้งนี้แสดงความเคารพโดยวิธีประนมมือไหว้พระอาจารย์ทูลก็ถามผีเปรตไปว่ามาอยู่ที่นี่ทำไมผีเปรตก็ตอบว่าห่วงสมบัติที่ฝังอยู่ใต้แท่นพระประธานนี้ท่านถามต่อว่าทำไมจึงไม่ไปเกิดล่ะเปรตก็ตอบว่ายังไม่ได้ไปกลัวมนุษย์จะมาขุดเอาสมบัติไปถ้าท่านจะให้ผมไปเกิดผมจะยกสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ท่านจะเอาไหมท่านก็บอกผีเปรตไปว่าอาตมาไม่เอาสมบัติอะไรเลยในโลกนี้มันจะเป็นภาระในการดูแลรักษามีแต่ตั้งใจภาวนาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นจากนั้นผีเปรตก็หายไปนะทีนี้ก็มาถึงเรื่องตอนที่ไปโปรดโยมพ่อในนรกมีอยู่ครั้งหนึ่งบนเส้นทางธุดงค์กรรมฐานหลังจากพระอาจารย์ทูลปฏิบัติถึงขั้นที่ท่านบอกว่าตัดความอยากหมดสิ้นจากใจแล้วท่านก็ได้เกิดนิมิตเห็นเส้นทางอันราบรื่นขึ้นเบื้องหน้าแล้วก็ได้เดินตามทางนั้นไปในเส้นทางนั้นมีรอยคนเดินไปเป็นจำนวนมากทีเดียวแต่ไม่มีรอยเดินกลับมาแม้แต่รอยเดียวเมื่อเดินตามเส้นทางนั้นไปเรื่อยๆอีกพักหนึ่งก็เห็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้ามีชายชะกันรักษาประตูอยู่4คนแต่ละคนมือถือหอกดาบครบมือมีหน้าตาเคร่งขรึมยืนนิ่งอยู่ท่านเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่อะไรทางนี้จะไปไหนชาย4คนนั้นได้แสดงความเคารพต่อพระอาจารย์ทูลด้วยการยกมือไหว้แสดงความนอบน้อมเป็นอย่างดีแล้วก็พูดขึ้นว่าที่นี่เป็นประตูไปสู่ยมโลกทุกคนที่ตายจากเมืองมนุษย์แล้วผู้มีบาปติดตัวมาก็ต้องได้เข้ามาในที่แห่งนี้เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนด้วยกันทุกคนเขาถามพระอาจารย์ทูลว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์อะไรถึงได้มาในที่แห่งนี้ท่านก็ตอบเขาไปว่าอาตมามีความประสงค์อยากจะทราบว่าโยมพ่อของอาตมาที่ตายแล้วได้มาอยู่ในที่แห่งนี้หรือเปล่าขณะนี้พระคุณเจ้ากำลังติดตามหาโยมพ่อใช่ไหมเขาถามใช่อาตมากำลังติดตามหาโยมพ่อถ้าอย่างนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าไปสอบถามหัวหน้าที่อยู่ภายในเถอะจากนั้นคนทั้งสี่ก็พากันเปิดประตูเหล็กขนาดใหญ่ออกพระอาจารย์ทูลก็เดินเข้าไปได้พบหัวหน้าใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้มีหน้าที่ตรวจดูบัญชีคนที่ตายไปทั้งหมดว่าคนที่ตายไปนั้นมีชื่อนามสกุลว่าอย่างไรอายุเท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่บ้านอะไรตำบลอำเภอจังหวัดเหมือนกับทำใบสัมมโนครัวสำเนาทะเบียนบ้านในบัตรประชาชนในเมืองมนุษย์นั่นเองท่านเล่าบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปถึงหัวหน้าผู้ทำบัญชีมีลักษณะตกตะลึงไปบ้างเพราะไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะมีพระผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เข้ามาในที่แห่งนี้แต่ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวดีพร้อมทั้งยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์อะไรหรือครับข้าพเจ้าก็เล่าให้หัวหน้าฟังว่าอาตมามีธุระอยากจะถามหัวหน้าว่าโยมพ่อของอาตมาท่านตายไปหลายเดือนแล้วอยากทราบว่าโยมพ่อของอาตมาได้เข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้หรือเปล่าเขาถามว่าโยมพ่อพระคุณเจ้าชื่อว่าอย่างไรก็ได้บอกเขาไปว่าชื่อว่านายอุทธานามสกุลนนรือชาจากนั้นเขาก็ไปหยิบเอาหนังสือบัญชีรายชื่อของผู้ตายมาดูหนังสือนั้นมีความหนาประมาณ1ศอกเขาใช้นิ้วกรีดเปิดพืชเดียวแล้วอ่านดูแล้วก็พูดขึ้นว่านายอุทานนวลรือชาใช่ไหมครับก็บอกเขาไปว่าใช่แล้วเขาก็พูดว่ายังอยู่ในที่แห่งนี้ครับได้บอกกับหัวหน้าว่าอาตมาอยากจะไปพบกับโยมพ่อสักหน่อยจะได้ไหมหัวหน้าเขาก็พูดว่าไม่ต้องหรอกครับผมมีลูกน้องให้ไปเรียกโยมพ่อของพระคุณเจ้ามาพบในที่นี้ได้เสร็จแล้วก็บอกให้คนใช้ไปตามโยมพ่อของข้าพเจ้าให้มาพบกันในที่นี้เขาพูดว่าให้ไปตามนายอุทธานนรือชาให้มาพบกับพระลูกชายชื่อว่าพระอาจารย์ทูลขิปปะปัญโยในที่นี้ด่วนคนใช้ก็รีบไปอีกพักหนึ่งเขาก็ตามโยมพ่อเข้ามาเมื่อโยมพ่อเดินมามีลักษณะละอายใจเพราะว่าแก้มขวาคล้ำไปนิดนึงส่วนแก้มซ้ายเป็นปกติเวลาเดินเข้ามาจะเอียงแก้มด้านซ้ายเข้ามาหากางเกงและเสื้อที่สวมใส่ในขณะที่ตายใส่อย่างไรเมื่อตายไปก็ใส่ชุดนั้นไปก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญจากลูกหลานที่อุทิศไปให้ผ้านุ่งห่มจึงจะมีการเปลี่ยนไปเมื่อโยมพ่อเข้ามาหาแล้วก็นั่งกราบเป็นปกติพระอาจารย์ทูลได้ถามโยมพ่อว่าจำอาตมาได้ไหมโยมพ่อก็บอกว่าจำได้โยมพ่อเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ถูกเขาตีไหม ท่านก็ตอบว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาตีอยู่บ้างแต่ทุกวันนี้เขาไม่ตีเลยมาอยู่ในที่นี้มีการไหว้พระภาวนาไหมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทุกคืนไม่ได้ขาดท่านตอบอย่างนั้นลูกหลานพากันทำบุญอุทิศมาให้ภายใน3วันนี้ได้รับไหมท่านก็บอกว่าได้รับ3ส่วนอีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับอ้าวทำไมถึงไม่ได้รับทั้งหมดและเพราะเหตุใดก็เพราะพระสงฆ์ผู้รับเครื่องทายทานศีลไม่บริสุทธิ์กรรมที่โยมพ่อจะได้รับในขณะนี้มีมากไหมมีไม่มากเพราะกรรมเล็กๆน้อยๆได้หมดไปแล้วเหลืออยู่แต่กรรมที่ร่วมกันฆ่าวัวตัวเดียวเท่านั้นจากนั้นพระอาจารย์ทูลก็ได้ปรึกษากับหัวหน้าโยมบาลว่ากรรมของโยมพ่ออัตมาส่วนใหญ่ใช้ไปหมดแล้วเหลือเพียงกรรมเนื่องจากวัวตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกรรมยังเหลือน้อยนิดเดียวอาตมาขอบิณฑบาตให้โยมพ่อพ้นไปจากกรรมนี้ได้ไหมจากนั้นหัวหน้าโยมบาลก็ได้ไปหยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาดูว่ากรรมของโยมพ่อนะมีมากน้อยแค่ไหนหัวหน้าโยมบาลก็พูดว่าเออกรรมของโยมพ่อพระคุณเจ้าหมดในวันนี้พอดีอนุญาตให้โยมพ่อของพระคุณเจ้าได้หมดกรรมแต่วันนี้พูดเสร็จก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเขียนเพื่อเป็นหนังสือบันทึกว่าผู้ใดได้พ้นกรรมไปแล้วบ้างในช่วงวันเดือนปีไหนหัวหน้ายมบาลพูดบอกว่ากับผมขอแสดงความเคารพนับถือต่อพระคุณเจ้าเป็นอย่างมากที่ได้ติดตามมาโปรดโยมพ่อถึงที่นี้พระอาจารย์ทูลก็ถามโยมพ่อว่าโยมพ่ออยากบวชไหมโยมพ่อก็พูดบอกว่าอยากบวชจากนั้นพระอาจารย์ทูลก็เอาผ้าขาวออกจากย่ามยื่นให้โยมพ่อก็นุ่งห่มให้เรียบร้อยพอนุ่งห่มผ้าขาวเสร็จเท่านั้นผิวพรรณของโยมพ่อก็เปลี่ยนไปในขณะนั้นทันทีหน้าตามีความอิ่มเอิบมีผิวพรรณผ่องใสเป็นอย่างมากแล้วกราบพระอาจารย์ทูล3ครั้งแล้วพูดว่ากรรมของโยมพ่อได้หมดไปแล้วในวันนี้ขอให้ลูกได้ไปประกาศให้ญาติๆทั้งหลายได้รู้กรรมชั่วของโยมพ่อได้หมดไปแล้วเมื่อตายไปจะไม่ได้เป็นทุกข์โยมพ่อก็พูดต่อท้ายว่าจากนี้โยมพ่อจะได้ขึ้นไปที่สูงแล้วนะเสร็จแล้วโยมพ่อก็ลอยขึ้นสู่อากาศพระอาจารย์ทูลมองดูโยมพ่อลอยขึ้นไปจนสุดตาก็รู้ว่าโยมพ่อขึ้นไปอยู่ชั้นรูปภพเพราะว่าก่อนตายในโยมพ่อเคยทำสมาธิจิตเข้าสู่รูปฌานหลายครั้งในช่วงก่อนตายกรรมชั่วได้เข้ามาปิดบังจึงต้องไปรับผลกรรมนั้นก่อนพอกรรมชั่วหมดไปกรรมดีคือบุญกุศลก็ปรากฏขึ้นที่ใจสมาธิที่เป็นรูปฌานก็ปรากฏจึงขึ้นไปอยู่บนชั้นรูปภพพระอาจารย์ทูลได้เล่าในบันทึกอัตโนประวัติต่อไปว่าย้อนไปในช่วงที่ท่านได้พูดคุยกับหัวหน้ายมบาลแล้วก็โยมพ่ออยู่นั้นมียมทูตได้นำผู้ทำกรรมชั่วเข้ามาในที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากมีทั้งเชือกผูกคอลากเข้ามาใส่โซ่ผูกแขนขาดึงกันเข้ามาทั้งเอาไม้เรียวตีก้นเข้ามาแต่ละคนมีเลือดเต็มตัวไปหมดพากันเจ็บปวดร้องโหยหวนระงมบางคนนุ่งผ้าที่ฉีกขาดบางคนไม่มีผ้าติดตัวมาเลยยมทูตก็ได้พูดบังคับขู่เข็นด้วยวิธีการต่างๆพวกล่าสัตว์พวกลักทรัพย์พวกประพฤติผิดในกามพวกพูดโกหกพวกดื่มเหล้าเมายาแต่ละกลุ่มนี้ทำโทษไม่เหมือนกันกลุ่มผู้ผิดศีลข้อ3ตัวกามเมสุมิจฉาจารกลุ่มนี้จะใช้เชือกมัดคอผู้หญิงและผู้ชายติดมาไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มติดตัวมาเลยยมทูตเอาเครือหวายตีเลือดไหลอาบตัวผู้ที่ตายไปยมทูตลงโทษในลักษณะนี้มีจำนวนมากทีเดียวยมทูตมีอยู่หลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่นำวิญญาณคนตายเข้ามาให้พ้นประตูเหล็กอีกกลุ่มหนึ่งก็รับช่วงต่อไปยมทูตทุกคนใช้ความรุนแรงมากทั้งไม้เรียวตีทั้งเตะดึงกระชากลากไปใครได้ทำกรรมหนักในมนุษย์มาก็จะมาลงโทษหนักตามกรรมที่ทำไว้ท่านได้บันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าได้มองไปอีกด้านหนึ่งเป็นศาลาขนาดใหญ่จึงได้ถามยมบาลว่าศาลานั้นเป็นอะไรยมบาลบอกว่านั่นเป็นศาลาพันห้องสำหรับเป็นที่ทำการวินิจฉัยคดีต่างๆและมีทั้งการตัดสินคดีศาลาพันห้องนั้นแต่ละห้องทำงานไม่เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งสำหรับที่ทำงานของผู้หมดบุญจากสวรรค์แล้วต้องลงมารับกรรมชั่วที่ทำมาแล้วในครั้งเป็นมนุษย์เมื่อพ้นกรรมนรกแล้วเศษกรรมยังไม่หมดก็จะได้ไปเกิดเป็นเปรตและเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปพวกที่เคยทำบาปทางวาจาเป็นคนดุร้ายในครั้งเป็นมนุษย์เช่นใส่ร้ายป้ายสีกล่าวความเท็จพวกนี้จะต้องไปตกในอบายภูมิมีนรกมีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อกรรมยังไม่หมดได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเศษของกรรมส่วนที่เหลือ จะทำให้เป็นผู้มีกลิ่นปากเหม็นพูดออกไปก็ไม่มีใครเชื่อถือเป็นผู้นำคนไม่ได้ฉะนั้นศาลาพันห้องแต่ละห้องเป็นที่ทำงานตัดสินคดีทั้งหมดเช่นคดีผู้ที่ไปสวรรค์แล้วหมดบุญได้กลับมารับกรรมในนรกพวกหมดกรรมจากนรกแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์บ้างไปสู่เปรตสัตว์เดรัจฉานบ้างมีอีกคราวหนึ่งพระอาจารย์ทูลได้เดินธุดงค์ไปปักกรดปฏิบัติธรรมในพื้นที่ที่กล่าวขานกันมากว่าผีดุไม่มีใครกล้ากล้ามกลายเข้าไปเพราะเชื่อกันว่าผีทำให้คนตายมาแล้วหลายคนเมื่อพระอาจารย์ทูลปักกรดปฏิบัติธรรมอยู่ได้ระยะหนึ่งท่านก็เผชิญกับต้นเหตุแห่งเสียงเล่าลือคืนนั้นขณะจิตสงบเป็นสมาธิเต็มที่แล้วได้ยินเสียงดังเหมือนกับภูเขาพังทลายลงมาจากอ่างน้ำตกห่างจากที่อยู่ไปประมาณ100เมตรจึงได้กำหนดจิตไปดูปรากฏว่าเป็นหมูป่าขนาดใหญ่2ตัวมีกิริยาอาการแสดงออกถึงความโกรธจัดมากทีเดียวทั้ง2ตัวมองมาหาท่านมองดูในตาเป็นสีแดงเหมือนกับแสงไฟที่กำลังลุกโชนแสดงความไม่พอใจในตัวท่านเป็นอย่างมากจากนั้นหมูทั้ง2ตัวก็ได้แสดงฤทธิ์ด้วยวิธีต่างๆทำท่าทำทางให้ท่านเกิดความกลัวแล้วก็พากันวิ่งเข้ามาหาท่านอย่างรวดเร็วในลักษณะที่จะเข้ามาทำร้ายให้ตายไปเดี๋ยวนั้นเลยสายตาก็ลุกเป็นไฟใช้เสียงข่มขู่คำรามต่อเนื่องกันพากันเดินข่มขู่ท่านรอบๆกระต๊อบของท่าน3รอบแล้วพากันมายืนเคียงคู่อยู่ตรงหน้าห่างจากตัวท่านเพียงแค่3ศอกเท่านั้นแล้วหมูทั้ง2ตัวนั้นก็พากันหมอบลงก็พากันทำท่าโยกตัวไปมาพร้อมกันโยกตัวเอากำลังไป2ครั้งแล้วครั้งที่3ก็พากันกระโดดเข้ามากัดท่านอย่างแรงทีเดียวจังหวะที่หมูป่าทะยานเข้ามาพระอาจารย์ทูลรวมพลังจิตเป็น1พุ่งเข้าปะทะจนเกิดเสียงดังสนั่นผลปรากฏว่าหมูทั้ง2ตัวกระเด็นไปกองกันอยู่ที่นั่นแล้วหมูทั้ง2ตัวหมอบอยู่ชั่วครู่ก่อนจะฟื้นตัวกลับกลายมาเป็นคนมีร่างกายกำยำล่ำสันพากันคลานเข้ามาหาพระอาจารย์ทูลด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวพากันยกมือไหว้ท่านกระผมทั้งสองคนเป็นใหญ่ในที่นี้มานานได้ทำให้คนตายไปแล้วเป็นจำนวนมากในครั้งนี้กระผมทั้งสองเนี่ยจะกระทำให้ท่านอาจารย์ตายไปอีกเช่นเดียวกันแต่กระผมทั้งสองขอยอมแพ้ท่านอาจารย์ในครั้งนี้ขออาจารย์ได้โปรดเมตตายกโทษแก่กระผมทั้งสองในครั้งนี้ด้วยกระผมทั้งสองขอปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อรับใช้ท่านอาจารย์นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเมื่อท่านอาจารย์มีความประสงค์สิ่งใดที่จะให้กระผมทั้งสองได้ช่วยเหลือขอจงเรียกหากระผมทั้งสองได้ทุกเมื่อกระผมทั้งสองมีความยินดีพร้อมที่จะรับใช้ท่านอาจารย์ด้วยความเต็มใจและจะรักษาความปลอดภัยให้แก่พระเนนที่อยู่กับท่านอาจารย์ด้วยขอให้ท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาแก่กระผมทั้งสองด้วยเถอะครับเมื่อพระอาจารย์ทูลถอนจิตออกจากสมาธิแล้วพิจารณาดูจึงได้รู้ว่าทั้งสองเป็นพญานาคอยู่ในน้ำตกแห่งนั้นนั่นเองกล่าวไปถึงเรื่องราวประสบการณ์ประเภทอิทธิปาฏิหาริย์ทุกเรื่องของพระอาจารย์ทูลท่านล้วนมีคำตอบที่อธิบายได้เป็นเหตุเป็นผลในแง่หลักธรรมหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคำอธิบายที่เห็นภาพชัดเจนทางวิทยาศาสตร์ก็ได้เป็นต้นว่าท่านได้ทำคำอธิบายเรื่องของผีกับเทวดาไว้อย่างน่าสนใจว่าเมื่อพูดในเรื่องผีมาแล้วก็จะเล่าเรื่องของเทวดาให้ฟังบ้างเพื่อจะได้เป็นข้อคิดเปรียบเทียบกันดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะใครๆก็เคยพูดเรื่องผีและเทวดามานานจนทำให้นักปฏิบัติที่ขี้ขลาดตาขาวเกิดความกลัวกันอยู่เสมอจะไปภาวนาปฏิบัติกันในที่ไหนก็มีแต่กลัวผีกันทั้งนั้นเหมือนกับว่าผีจะมีความดุร้ายไปเสียทั้งหมดที่จริงแล้วทางพุทธศาสนาเราไม่นิยมในคำพูดเรียกว่าผีนี่เลยมีแต่คำยกย่องสรรเสริญว่าเขาเป็นเทวดากันทั้งนั้นคำว่าผีเป็นคำพูดของชาวบ้านเรียกกันเอาเองเป็นคำเรียกว่าผีที่ฝังลึกอยู่ในใจมายาวนานพอเริ่มรู้ภาษาพ่อแม่และญาติๆก็พูดว่าผีน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าผีก็เลยเข้าไปฝังอยู่ในใจของเด็กตั้งแต่วันนั้นมาว่าผีเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้มีร่างกายเป็นอย่างนั้นมีตาเป็นอย่างนี้สุดแล้วแต่จะพรรณนาไปเพื่อให้เด็กเกิดความกลัวเป็นอุบายในการพูดไม่ให้เด็กไปเที่ยวในเวลาค่ำคืนพระอาจารย์ทูลอธิบายต่อไปว่าถึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วความกลัวผีก็ยังติดใจติดตามมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสำหรับคนที่ขี้ขลาดก็จะนึกถึงผีขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งคิดว่าจะมาหลอกเราอย่างนั้นอย่างนี้ไปก็เกิดความกลัวขึ้นมา ที่แท้เป็นตัวเองคิดหลอกตัวเองโดยไม่รู้ตัวจะไปในที่แห่งไหนก็จะนึกถึงแต่ผีก็ทำให้ใจสะดุ้งกลัวอยู่ตลอดเวลาตัวสำคัญคือผู้ภาวนาปฏิบัติเมื่อพูดในเรื่องธรรมในหมวดไหนจะรู้ไปหมดถ้ามาพูดในเรื่องของผีขึ้นมาก็พากันกลัวจนตาตั้งหูผึ่งกันมาทันทีนี่เหรอผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมผู้จะนำตนเองเข้าสู่มรรคผลนิพพานในด่านแรกก็คือผีก็ยังผ่านไม่ได้คำว่าผีกับเทวดาก็อยู่ในตัวคนเดียวกันแต่ละวันแต่ละวันเราคนเดียวกันก็เป็นได้ทั้งผีเป็นได้ทั้งเทวดาเช่นมีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะแสดงอาการของผีขึ้นมาทันทีนี่คือผีตัวจริงทำไมไม่กลัวตัวนี้ล่ะเมื่อไหร่ใจมีความผ่องใสร่าเริงคิดอยากจะทำบุญรักษาศีลใจมีความเมตตาต่อมวลสัตว์ทั้งหลายใจมีความละอายในการทำความชั่วทั้งปวงใจมีความกลัวต่อบาปในเวลานั้นใจก็จะเกิดเป็นเทวดาขึ้นมาในตัวเองฉะนั้นผู้ที่อยากจะดูผีอยากจะดูเทวดาตัวจริงขอให้มาดูตัวเองจะเห็นผีเห็นเทวดาได้อย่างชัดเจนทีเดียวนี่เรียกว่าผีภายในและเทวดาภายในเป็นผีที่มีธาตุสี่ขันห้าครองร่างพระอาจารย์ทูลได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าผีภายนอกและเทวดาภายนอกก็เป็นไปในลักษณะนี้เหมือนกันคิดแต่ว่าผีภายนอกไม่มีธาตุสี่เท่านั้นเช่นวิญญาณอันเดียวกันย่อมเปลี่ยนไปได้ทั้งสองอย่างเพราะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเต็มอยู่ในใจนี้ทั้งหมดจึงมีวิธีหลอกต้มตุ๋นในวิธีต่างๆหรืออาจจะทำให้คนตายก็ได้เช่นกันถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผีถ้าเขามีความชอบใจในวิธีการทำของหมู่มนุษย์เราเช่นการทำบุญอุทิศให้เขาหรือภาวนาปฏิบัติแผ่เมตตาให้เขาเขาก็มีความรักต่อเรามีการช่วยเราให้มีความสุขความเจริญได้ถ้าเขาทำให้เราในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกเขาว่าเป็นเทวดาฉะนั้นผีเทวดาและมนุษย์จึงมีอยู่ในวิญญาณอันเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันเพียงว่าผีกับเทวดามีเพียงวิญญาณอย่างเดียวกันเท่านั้นไม่มีกายหยาบคือธาตุสี่เหมือนมนุษย์เราทั้งหมดนั้นคือบางเสี้ยวบางส่วนของประสบการณ์ของพระอาจารย์ทูลพระสุปฏิปันโนผู้เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาญาติโยมในภาคอีสานนะครับพระอาจารย์ทูลท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านคอตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่1มกราคม2528มีเนื้อที่410ไร่ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระและคฤหัสถ์มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรมในส่วนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชนครับ